lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Emilie, hvornår græd du sidst? Beskriv sidste gang. Ja, sidste gang jeg græd. Ja. Det var i sidste uge, hvor jeg går en tur med min mor. Og hvornår på dagen er det? Det er om aften, og det er faktisk, da jeg stadig bor i Emdrup, så det er også for nyligt, kan man sige, at jeg er flyttet. Det er pissekoldt, men vi går, og der er sådan en lille sø tæt på, hvor jeg boede. Og vi tager lige et par runder af den, fordi vi har meget at diskutere og meget at snakke om. Okay, som hvad? Jamen, først så, jeg havde noget sådan, jeg gerne ville snakke med hende om. Først så snakker hun en hel masse, og så hører jeg på det. Det var også enormt rart lige at få min egen ting lidt på afstand. Og så åbner jeg lidt op, og jeg tror bare, at det var et samsurium af alt, der er sket, og den her konstante, sådan lidt, nu siger jeg, uforudsigelighed, men et eller andet, ja, på en eller anden måde, at jeg ikke kan, jeg har ikke et fast holdepunkt, det her med at flytte meget, alt det med min far, jeg har læst sammen med folk, jeg ikke kender de sidste halve år, så det her med konstant at skulle sådan indstille mig på noget nyt, har været meget overvældende. Jeg tror ikke, jeg har sådan givet det rum til på en eller anden måde, bare sådan at forholde mig til det. Jeg har bare sådan været i det. Ja, for hvis man også lige lister alle tingene, ikke? Ja. Altså, din farfar går bort, din onkel begår selvmord, din far får et ildebefindende, samtidig med, at du flyttede, det lød som sådan noget 4-5 gange, frem og tilbage, frem og tilbage. Ja. Og så også studie oven i det, og sådan med fremmede, og det ramler ligesom bare. Ja, og jeg tror bare, det er noget, som mange mennesker oplever, altså at sådan, særligt når der, når der ikke er noget sådan, fast holdepunkt, altså jeg ved ikke helt, hvad jeg kan forvente af sådan næste måned på en eller anden måde. Det tror jeg, det er det, som ramlede, og jeg havde bare brug for min mor. Og min mor er enormt god at snakke med. Og så græd jeg bare, og jeg græd og græd og græd. Altså sådan, jeg ved ikke om, altså jeg tror, jeg hulkede bare på en eller anden måde. Det var sådan som om, at sådan alt, jeg havde bygget op, det kom ud der. Og mens du græder, altså sådan, stopper I ligesom op, eller fortsætter I med at rundt? Ja, altså vi stopper op. Ja. Og jeg føler mig som sådan en lille pige, der bare har brug for sin mor. Jeg har brug for min mor, og læner mig ind til hende, og hun holder bare om mig. Og jeg kan bare ikke sådan holde op. Altså, jeg føler virkelig, at jeg er de der 13 år igen, og bare græder, fordi jeg er sådan ulykkelig på en eller anden måde. Det er også lidt den superkraft, ens mor har, ikke? Altså, de kan på en eller anden måde forløse det, man har holdt nede. Ja. Og når man så først går i gang, så kan man slet ikke stoppe. Altså, jeg kan huske en gang, jeg var på Langelandsfestivalen med en veninde, der viste sig at være vildt nederen, når vi først var i selskab med andre og sådan. Og hendes far var ikke særlig sød, vi skulle være der i 10 dage, og skulle også arbejde der. Lige pludselig var jeg bare langt væk hjemmefra. Ikke? Ja. Og så ringer jeg til min mor, og så, da hun bare siger, hej skat, hvordan går det? Det skulle bare ikke mere til, vel? Nej, det er det. Og så siger vi sådan, det går godt. Og så, det er også bare vildt, at møder kan det, ikke? Så siger hun, er du sammen med nogen lige nu? Mm. Ja. Er det derfor, du ikke kan sige, hvordan du rigtig har det? Ja. Vil du gerne hjem? Ja. Altså, man kan ikke lade være med at vise sig fra den sårbare side, når ens mor ligesom bare er der. Ja. Jamen, jeg tror bare, at det er præcis, som du beskriver det. Altså, hun formår virkelig at lige se, hvad det er, jeg har brug for i det øjeblik. Og det, Det er virkelig sådan, jeg tror også bare, det er derfor, jeg kan give fuld los for sådan tårerne. Altså, der er ikke, jeg skal ikke sådan leve op til noget, eller jeg skal ikke, jeg har faktisk ikke et problem med at sådan græde foran andre, må jeg ærligt indrømme. Nej, jeg skal sige, du nævnte tidligere, at ja. Mange på din skole nok har set dig græde. Det har de sgu nok, og jeg tror bare, det er fordi, jeg er ikke så bange for sådan at vise mine følelser. Altså, jeg ser ingen skam i at græde, for eksempel, men jeg ser heller ingen skam i at vise enorm glæde, så jeg tror bare, at jeg er meget, det jeg føler, det er det, jeg viser. Altså, jeg er virkelig sådan, ja, jeg er sådan, jeg er meget, hvad kan man sige, sådan, I express it-agtig. Ja, du har følelsen ud på tøjet, ikke? Fuldstændig. Mm. Ja, men jo, det var det, jeg græd, men ellers så, kan jeg sgu ikke lige huske, hvornår jeg ellers græd, men det hænder. Ja. Beskriv sidste gang, du husker at have grædt, Evelina. Jeg ved ikke, om du er en crier, så at sige. Det var jeg ikke. Nej, hvad mener du med det? Jamen, jeg så en masse forfærdelige ting på min tur. Og det er nogle ting, der virkelig har haft stor indflydelse på. Hvad er det for nogle billeder, du bliver ved med at få op i hovedet, som påvirker dig? Jamen, det er jo meget voldsomme billeder. Ja. Det er nok ikke et børneprogram, så det er nok fint. Men, du må gerne. Ja. Nu ved folk ligesom også, at man skal lytte lidt. Meget voldsomme billeder. Ja. Jamen, da jeg arbejdede i Colombia, havde jeg jo flere gange, hvor man så børn og så unge. Og man tænkte, de overlever nok ikke den næste uge. Nej. Og hvordan vil man, altså, ser man det, eller fornemmer man det? Jamen, som sagt, så transporterede vi jo nogle af de her folk op til nogle shelter, hvor vi også lavede mad og passede børn og tog os af de her folk. Og mange af dem var rigtig syge, fordi som det er det område, der er mange bjerge. Det vil sige, du går fra at have 30-35 grader til at have minusgrader, til at have 30-35 grader til at have minusgrader. Hvilket vil sige, der kommer en seriøs... Altså, ja. Der er rigtig mange, der er syge, fordi det nemt går op og ned i temperatur. Ja. Og der er ikke særlig, de får ikke særlig meget mad heller. Wow. Så det var nogle meget syge mennesker, jeg virkelig arbejdede med nogle af dem. Meget og lige her tynde. Tænker jeg også på, altså bare, altså hele Danmark er jo lagt ned med forkølelse. Bare at der er temperaturændring på meget mindre dag til dag, ikke? Og her hvis du bliver så op og ned i dale og på bare fødder. Ja, og de skal jo selv bære det. Det vil sige, at mange af dem har for det første ikke haft råd til en god jakke, eller har ikke pladsen til at bære det. Altså, de skal jo transportere det her op og ned af bjerge. Altså, og det er ikke bjerge ligesom himmelbjerget her, vel? Altså, 140 meter eller sådan noget. Totalt ligegyldigt. Vi taler det er en bakke. Ja, ikke engang. Nej, nej. Og der er det bjerge på 2.500. Altså, der er rimelig stor forskel at skulle slæbe en jakke, når du går fra 30-40 grader. Tænker du ikke lige, jeg skal lige huske vinterjakken. Altså, og du gider heller ikke bære den. Så derfor er der rigtig mange, der bliver syge, og der er også nogen, der dør i kulden om natten på toppen af de her bjerge. Folk kommer meget til skade. Jeg har blandt andet en af de værste ting, jeg har oplevet, er også mødre, der prøver at give deres børn væk. Jeg har flere gange, jeg har mødt blandt andet en pige, der hed Myra, som var 14 år gammel, som jeg havde hjulpet i løbet af dagen og kørt op til det her shelter, og ligesom sagt, prøv at blive her, kommer og laver aftensmad senere, og sådan, læg dig ned og sov, og så er der en, der passer dit barn i mellemtiden. Og det her barn er... Så hun er 14? Hun er 14 år gammel. Og det er ikke barnet? Nej, nej, nej. Det er moren? Det er moren, ja, ja. Hun er 14 år gammel og har en datter, jeg vil gætte på et år. Ej. Ja, ja, ja. Vi har også set 12-årige piger, som kommer med det her gæt på et år. Et år bare, måske en mindre, ikke? Og hun kommer så til mig, og på mit, på det tidspunkt, lidt knækket spansk, kan vi godt sige, kommer ligesom bare, giver mig det der barn i armene, og jeg står ligesom bare med den der baby og tænker, okay. Og hun spørger mig så, om jeg ikke kan tage hendes barn med til mit land, fordi hun ved ikke, om det kommer til at overleve med hende, og det kommer til at få et bedre liv med mig. Og hun græder jo selvfølgelig, fordi for det første forestil dig at være en pige på 13-14 år, som nok har fået et barn, uden rent faktisk ville have det, ja. Og så vide, jamen, jeg kommer nok til at miste mit barn, for jeg skal gå de her 275 kilometer. Og hun er selv et barn, hun er jo også pissebange. Hun er selv et barn. Det er jo det, altså, vi, som vi også lavede i det her shelter, det, vi viste Disney-film ja. Og tegnede. Og forældrene var altid sådan, de her, som jo i vores øjne er børn, ja. Var altid sådan, ej, vi vil også tegne prinsesser, vi vil også se prinsessefilm, ja. Ikke? Jo. Fordi de er jo for helvede stadig børn. Ja. Altså, vi så ofte mellem 12 og 18 år gamle med 1-2 barn. Når vi sidder og taler om det nu, så bliver man selvfølgelig påvirket af det, men da du rent faktisk står og skal se hende i øjnene, altså, det er fandme en samtale, hvor at den bliver akavet og svær. Hvad siger man overhovedet? Hvordan reagerer du? Men det værste er, at du bliver nødt til at være stærk, fordi du bliver nødt til i hvert fald at vise det, fordi du står over for et barn, der står med et barn, og prøver at give dig det her barn, men du ved udmærket godt, du kan ikke tage imod det her. For det første, selvfølgelig kan jeg ikke tage imod et barn. Altså, for det andet, hvis jeg tager imod det her barn, hvad som alle de andre børn? Ja. Hun er ikke det eneste barn med børn. Hun er ikke det eneste lille barn, jeg ser her, der er syg. Altså, så man bliver ligesom nødt til på sådan den bedst tænkelige måde, fik jeg ligesom sådan formuleret igen for mit dårlige spanske. Det kan jeg ikke. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe dig. Sådan, vi finder noget tøj til dig i dit barn. Vi prøver at finde ud af, hvor du skal gå hen til i morgen. Vi hjælper dig så meget, vi overhovedet kan. Og så fik jeg ligesom givet barnet tilbage. Og så sagde jeg ligesom min kollega, at jeg skulle lige bruge et øjeblik. Så jeg gik ind i et rum og brød bare sammen. Og begyndte at stort tude, fordi det kunne have været min søster. Ja. Altså, min søster var samme alder. Så det er sådan en surrealistisk, og det du ved, det her barn kommer nok ikke til at overleve. Havde jeg taget det barn, havde det overlevet. Ja, altså, det og så måske en... det der med, at du rejste til Colombia på grænsen til Venezuela for at hjælpe. Men også den her, altså, ja, det er jo ikke bare, så kan du sige til dig selv og sove godt om natten, jeg har hjulpet, jeg er et godt menneske. Altså, det er jo næsten mere været den omvendte, ikke? At selvom du hjælper, bliver du vel også konfronteret med her, at helt præcis. Du kan ikke. Jeg kan ikke hjælpe. Verden. Altså, hvad ved du, jeg er en 21-årig uden uddannelse. Ja. Altså, hvad skal jeg gøre? Ja, ja. Lige præcis. Så det er meget sådan en, igen, det der reality check, ikke? Altså, fedt nok, jeg som sådan en blond white savior kommer ned og tænker, nu redder jeg hele verden, og så giver et par sandwich, ikke? Men hvad forskel gør det i realiteten? Ja, men det er jo altså tilbage til, det lidt er bedre end ingenting, men helt lige sikkert. I det øjeblik, der følte du, at det ikke var tilstrækkeligt. Ja, ja, altså helt sikkert. Jeg så stod du inde i sådan en kosteskab og græd, eller hvad? Ja. Ja, jeg stod i et kosteskab. Meget lille, mørkt rum. Og skulle lige have nogle af følelserne ud i hvert fald, fordi det jo ikke nok, man bliver sat i den her situation, men man får sådan et chok. Altså, fordi man jo netop står over for et barn og tænker, shit. Ikke? Altså. Jo, og så når vi ser det normalt i Danmark, så er det en eller anden flow-reklame fra Red Barnet, og der kan man så vide, eller man kan, men det er nok på afstand til, man kan lige tænke, præcis. Hvordan vil jeg reagere her, når man står ansigt til ansigt, altså i virkeligheden med en halv meters afstand, præcis. Der kan man ikke lige sige, jeg pauser lige, og så finder jeg lige ud af det diplomatiske svar. Altså sådan... Ja, den mulighed har man desværre ikke. Nej. Og der bliver det jo meget sådan, at du kan jo heller ikke... Hvis du selv begynder at græde, det gør jo bare situationen værre. Ja. Altså, det, du kan jo ikke... Selvfølgelig skal de se, du har følelser, det ved de jo godt. Ja. Og de ved jo godt, at jeg ikke kan tage et barn med hjem. Det er jo godt klar over. Men den der... Altså, den der panik, og at man ikke ved... Altså, hun har jo stået i situation, hun vil jo egentlig ikke give barnet væk. Men... Det er det eneste, hun kan gøre, der måske vil gøre det bedre. Ikke? Og selvom hun godt ved, at du ikke kan sige ja, så ved du jo også godt, at hun er jo nødt til at spørge. Ja, ja. Altså. Fordi hvis jeg nu havde sagt ja, så kunne jeg have reddet et barn. Ikke? Altså, så kunne jeg have reddet hendes barn. Mm. Så havde hendes barn fået bedre muligheder. Mm. Og det havde måske også hjulpet hende på længere sigt til at få job og alt muligt. Men det er bare sådan en situation, hvor man ligesom virkelig... Man føler virkelig, at man bliver slået med sådan en stegepande, ikke? Mm. Altså... Så når du siger, at du plejede ikke at være en græder, så mener du, at det var før det var Columbia-tid? Det var før dannelsesrejsen. Ja. Ja. Fordi at, altså, nu, når jeg er kommet hjem, så tror jeg, at der er mange af de ting, som jeg på min rejse ligesom bare har skubbet væk. Fordi det med Columbia, det var i starten af min rejse. Det vil sige, det var allerede januar, februar, marts. Og så er der ligesom sket så meget andet, fordi så har jeg ligesom lavet mine andre ting, som ligesom bare har dækket over alt det, der er sket. Mm. Og ligesom den stress er ligesom bare blevet presset under, ikke? Og så kommer jeg jo hjem til en totalt afslappet hverdag. Altså sådan, sker jo ikke en skid. Så vel. Og så er der ligesom flere af de der ting, man ligesom begynder at tænke over, og jeg har skrevet artikler, som jeg begyndte at udgive, ikke? Men det gør ligesom, at du bliver sat i situationen igen, yeah. Og du ser tingene igen. Og du bliver altså du er blevet traumatiseret. Ja, altså man bliver i hvert fald på en eller anden måde. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Og man bliver jo virkelig konfronteret med det, når man sidder et sted, hvor man ved, ja. Jeg taber ikke ansigt her. Ja. Altså, fordi en ting er at stå der, og så skulle holde ansigt, og så sker ligesom en masse andre ting. Så kommer man hjem og får fuldstændig ro på, og tænker over, hvad det egentlig er, man har set. Alt den død og ødelæggelse, og de forfærdelige ting, man har set. Mm. Og så får man sådan en shit, ikke? Altså, og så kommer det hele ligesom op igen. Og så tænker jeg også, at, altså, det er jo typisk det, der er med sådan, i går sådan traumatiske, eller altså voldsomme ting, ikke? At sådan, det er ligesom først, når man får det på afstand, og når man er tilbage i trygheden, at man tør tage paraderne ned, og sådan, fordi selvom du får det ud, for selvom du kun stod i de situationer i 3 måneder, så i det år, du har rejst alene, som hvid, ung, alene kvinde i Latinamerika, ikke? Altså, dine alarmberedskaber har jo stadig været... Ja, ja, og jeg har da oplevet mange ringe, andre ting også, som jo også har bidraget til det. Ja. Og det vil jeg bare sige, når jeg så er kommet hjem i de trygge rammer, så er det jo, altså... Jeg vil ærlig indrømme, de første par uger, jeg var hjemme, der var det totalt kaos. Ja. Også fordi der netop kommer sådan en travel blues, hvor man bare... Altså kommer hjem til regn og gråt vejr, ikke? Og så tænker man, fuck, hvor jeg gider være her. Altså. Ja, ja, ja. Gider, hvad skulle sjovere. Hvad er jeg her for, ikke? Men det er jo bare lidt ligesom, når alle kender de typer, der altid bliver mega syge, når de endelig har ferie. Ja. Ikke? Og det er jo fordi, når først nu kan du slappe af, og så er det nu, din krop bearbejder alt det, den laver til hver dag. Præcis, præcis. Så det er ikke længe siden, jeg har grædt. Nej. Måske 2 dage. 2 dage siden, måske. Cornelius, beskriv sidste gang, du husker, at du har grædt. Sidste gang var i biografen til Luca Guadagninos nye film, Bones and All, om 2 kannibalers kærlighedshistorie. Okay, og tag os lige helt ind i den oplevelse, uden at spoil, for jeg har set så meget promovering for den her film, at jeg vil så gerne se, men jeg har ikke fået det gjort. Ja, det kan jeg ikke uden at spoil det. Er det rigtigt? Eller sådan, altså jeg kan godt, jeg tror bare, du vil føle dig snydt, hvis jeg forklarede alt op til, og så er der ligesom, jeg kan godt. Det er i hvert fald med Timothy Chalamet. Du kan jo tage høretelefonen af, og så kan jeg sige det ind i mikrofonen, og så kan du lade som om, at du ikke har følt det. Okay, det kan vi godt. Fordi så kan du overleve, uden at have set Bones and All. Jeg synes, jeg skal synes, jeg tage... Du... Nej, jeg skal nok bare sige, når jeg kommer til øjeblikket. Okay. Så kan du holde fingrene i ørerne. Ja. Og så håber jeg, der er god lyd, fordi så når jeg sidder og klipper det, så springer den her del over. Parfait. Okay. Jeg elsker biografoplevelsen. Jeg synes, den er hellig, især i en tid, hvor vi trækker vores telefon frem, når man ser et episode Friends. Altså sådan, når man ikke kan gå 20 minutter uden en sekundær distraktion fra ens hoveddistraktion, så er man i et underholdningsmønster, der er fucked. Hvor man simpelthen ikke kan gå et minut, uden at der skal komme musik ind over, hvad man snakker, og så mens man træner, så skal man også lytte til et podcast, og mens man lytter til podcast, så skal man også høre en lydbog, og så er man færdig i hjernen. Jeg er jo den største synder. Ja, ja. Det kan jeg sagtens snakke på dig. Altså, ja, kan musik og bøger, og du har sikkert også et eller andet tredje gang. Jeg skal stimuleres hele tiden. Præcis. Jeg vil fill the void. Okay. Og så er der en offentlig konvention, hvor man sætter sig ind i et mørkt rum, og der skal være helt stille, og man må typisk ikke lave særlig meget lyd. Og du må kun leve dig ind i den her kunstform, der er lige foran dig. Og det synes jeg, den biografoplevelse er så god. Og så, Luca Guadagnino har lavet 2 rigtig, rigtig, rigtig god film, jeg er meget stor fan af. Call Me By Your Name. Og hans gyser Suspiria fra 2018. Og i Bones and All, der mixer han de 2 genrer på en helt vidunderlig måde, hvor han formår både at skære noget grusomt og noget grusomt i den gyselige forstand og grusomt i den romantiske forstand på en helt fantastisk måde. Og så synes jeg, at Det der var så skærende ved den film, det var at jeg sad der hele, og så havde den følelse i maven. Og nu skal du så høre telefonerne af og så fingrene i ørene. Det kan jeg vente. Ja. Og så havde jeg den følelse, at hvis nu bare de kunne ende sammen, så ville alt nok gå. Og det kan de ikke. Og nu er jeg færdig, så nu kan du godt tage høretelefonerne på igen. Men jeg synes, folk ville være snydt, hvis ikke de hørte den følelse, jeg tog fra ja. Bones and All. Ja, jamen fordi, det er godt. Og jeg vil også gerne høre vores afsnit igen, og høre, hvad du har sagt, når jeg har set filmen. Ja. Men jeg fornemmer, at den ramte dig. Ja, den sagde mig virkelig meget. Jeg græder fucking ofte til filmen. Ja, yes. Men det er jo også dit medium med, ja, vel? Ja. Eller hvad? Ja, altså, nu skriver du, altså... Jamen, jeg har også det er jo spændende, fordi du skriver manuskript, men... Ja, ja, men det men, bliver til en film. Ja, der, ja. Og så giver man det til typisk en instruktør, og så sætter de et præg på det. Ja. Og så ser man en anden persons opfattelse af det. Og det kan både være fucking nice, og det kan være fucking ærgerligt. En anden. Men jo, jeg synes, den slags kunstformer er virkelig fede. Jeg elsker kollaborativ kunst. Jeg rollespiller virkelig meget. Ja. Har også været Dungeon Master i mange år. Ja. Så den der med at give nogle spillere nogle idéer, en verden, et plot, og så besidder de en karakter, hvor du ikke ved, hvad de kommer til at gøre. Og det er også den måde, jeg elsker at skrive på. Jeg elsker at skrive nogle karakterer, og så lever jeg mig ind i scenerne, når jeg sidder og skriver, og så finder jeg sådan, nå, vent, plottet skal jo den her vej, fordi den her karakter vil jo sige det her, eller vil jo gøre det her, vil jo reagere på den her måde, og så pludselig så er jeg så meget med i historien, at jeg får lov til at udforske det på min egen måde. Jeg får lov til selv gå ned og rode, hvad fanden vil der nu ske, hvis det her. En ting, jeg gerne vil knytte til det, du fortæller om biografoplevelsen, ja. Som hellig, ikke? Jo. Noget af det, jeg synes, du gør biografoplevelser, nemlig som rørende og fået mig til at græde både grin og også af alt muligt andet, ikke? Når man sidder i mørket der. Det er jo også, når man sidder, hvis jeg skal se en film senere, udover at jeg kigger på min telefon, så deler jeg kun den oplevelse med mig selv. Publikum som helhed. Det er så vigtigt. At se, altså egentlig deler du det at se en film, som egentlig kan virke meget intim, fordi vi tænker på Netflix, og skal vi se en film på sofaen, det bliver meget personligt. Ja. Men her sidder du med fremmede mennesker, og selvom du ikke kender dem. Og det er så fantastisk, at man kan, jeg tror, det er vores underbevidsthed, der fanger alle de små lyde, folk laver, og alle de måder, man kan lige høre nogle rykker sig lidt i sædet, eller man kan høre nogle stopper med at hoste, selvom han har hostet igennem hele filmen. Mm. Og så man kan høre nogen, der sådan der holder vejret. Mm. Og den der underbevidste intuition om, at kan vide, hvordan alle de andre har det rundt om mig, den er vidunderlig, den er så vigtig. Ja, man hører, så nogle gange så hører man folk grine på et tidspunkt, hvor man tænker, ej, det synes jeg slet ikke er sjovt. Jeg er altid den, der griner på forkerte eller ikke forkerte tidspunkt, men på min rigtige tidspunkt. Præcis, der er ikke noget forkert tidspunkt. Altså, men det er også, men når alle så griner samtidig, eller netop siger det der samtidig, eller så gange klapper, eller hvad ved jeg, altså så bliver det en fælles oplevelse. Det er fantastisk. Ikke? Det er så åndeligt for mig. Jeg synes, det er fucking fedt. Jeg synes, og det er også derfor, jeg holdt Gyserklub, fordi jeg vil jo, som vi, da vi snakkede om, da jeg viste den der film til min mor. Jeg kan også virkelig godt lide den følelse, da vi var i Gyserklub, at jeg kunne mærke, at de andre, som der var rigtig mange af dem, der ikke turde se gyser. Rigtig, rigtig, rigtig mange af dem. Som ligesom sagde, som bagefter har sagt til Cornelius, jeg er så glad for Gyserklub, fordi jeg har fået lov til at se alle de her virkelig gode film i et rum, der var virkelig trygt. Mm. Fordi når man gyserfilm tillader typisk nemlig, at man kan se dem i ret store grupper, og det er en bedre oplevelse. Ja. Sin gyserfilm alene kan den være for overvældende eller ikke uhyggeligt nok, så man føler noget. Men når du er en gruppe af store nok mennesker, så skal du nok føle noget lige meget ved. Mm. Fordi at andre mennesker er bange rundt om dig, det gør dig bange. Altså sådan helt naturligt. Så det synes jeg er noget af det vidunderlige ved biografoplevelsen. Okay Martin, du har lige fortalt anekdoten om at sidde i... Ja, jeg siger kysteskab. Jeg ved godt, det var sådan et backstage-rum. Yeah. Og grædt og været ærgerlig over ikke at vinde en pris. Jeg kan jo høre, det der med at græde, det er jo noget, du gør dig i. Jeg ved ikke i, hvor høj en grad. Men kan du huske sidste gang, du græd? Ja, altså, det var jo så egentlig der. Nå, okay. Fordi sådan, jeg kan ikke rigtig huske... Jeg ved, jeg har grædt bagefter, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvorfor... Det kan godt være, at det bare var, fordi jeg så en eller anden lidt sørgelig film, men jeg kan simpelthen ikke huske det. Men Og hvor lang tid siden er det, det her show, hvor du ikke vinder den pris? Det er starten af september, ikke? Så det er... Okay. Et stykke tid. Det er januar nu. Nej, det er februar. Det er februar nu. Men jeg ved, jeg har grædt imellem der. Jeg kan simpelthen bare ikke huske, hvorfor. Fordi okay. Nogle gange så... For det er lidt som sådan at have sådan nogle angstanfald. Og nogle gange så husker man nogle af dem bedre end andre. Og nogle gange så går det bare lidt sådan... I et med, at nu falder jeg også i søvn, og så vågner jeg op og siger sådan, hvad skete der egentlig? Og så er sådan, ja, yeah, whatever. Okay, så du græder. Altså sådan, skal det være så ekstremt, at det næsten er en panik, et panikanfald eller et angstanfald lignende situation, det er før i hvert fald, du får grædt? Det er i hvert fald det, jeg husker, at jeg græder mest. Jeg tror ikke, jeg græder så meget ellers i virkeligheden. Sådan, jo, nogle film gør jeg, sådan, der bliver jeg sådan ked af det. Hvad? Som hvad? Wall-E. Da Wall-E bliver genstartet og ikke kan huske noget. Iva. Ringenes Herre, selvfølgelig. Jeg græd også, da Dobby døde i Harry Potter. Der flippede jeg biografen. Det var fandme. Men det er også en ting, ikke? Jo. Altså, det er virkelig der, man græder. Og så da jeg så Turning Red... Ikke, det er sådan en Pixar-film, der kom sidste år. Nå. Der var jeg sådan... Og selvom det handler om en 13-årig pige, så sådan, jeg kan godt relatere til nogle af de her ting med at have nogle overbærende forældre og have noget sådan generationelt traume og sådan noget. Det er sådan... Der er sådan det kan jeg godt ligesom finde mig selv i, at have den her... Det er ikke altid nemt at komme... Altså, at ens forældre kan også godt være velmenende, men samtidig også slikke nogle byrder over på dig, uden at vide det. Klart. Og det tror jeg sådan, det er jo noget, man snakker meget om i dag. Det tror jeg ikke, for eksempel mine forældre er enormt sådan ops på. Nej. Men det kan jeg godt mærke, det var sådan, den film, der var sådan, fuck man, Pixar er tilbage med noget, der virkelig bare sådan slår mig lige i hjertet. Det ramte lige ind. Ja, og det var en skidegod film også sådan, foregår i 2002, som om det sådan er en lang væk tid, og det har jeg også lidt mærkeligt med. Ja, det er faktisk lidt underligt, at det kan være en præmis næsten, eller sådan, at det er en tidsperiode, der kan skildre sig, ikke bare den, vi er i. Og så havde de Tamagotchi og store flipphones, og der var boybands, rigtig mange sådan Backstreet Boys-agtige. Og det var, jeg tror, udover at der var alle de her sådan karakterdramer, jeg kunne sætte rigtig meget ind, så var jeg bare også sådan, jeg kan ikke lide... at min barndom nu bliver gjort til en setting. Det har jeg det mærkeligt med. Men det må jo ske for alle på et tidspunkt. Selvfølgelig. Men jeg tænker bare, okay, i forhold til, at du ikke... Du har i hvert fald ikke ret nok til at kunne huske tid og sted. Så lad os sige i grove træk, ikke? Altså, du er ikke ret siden september til februar nu. Alligevel lyder det til, og jeg respekterer det, jeg gør det samme, det er en kritik, men du falder også lidt for de nemme, hvad kan man sige, grædefælder. Åh, 100%. Pixar, 100%. Disney. Så du er stadig måske lidt... konventionel. Ja, eller i kontakt med dine følelser, selvom det ikke er så ofte, din tårer for frit løb. Ja, det, jeg tror ofte, jeg kan godt blive ked af det, uden at jeg græder. Det tror jeg, det kan sagtens ske, og det sker faktisk ret tit. Men så er det jo sådan, så bliver jeg bare lidt ked af det over, at jeg ikke har fået en god karakter, men... Der tror jeg, der har jeg fået karakterer så længe, at jeg for eksempel, det kan jeg ikke lade. Jeg kan ikke lade ødelægge mig hver gang, jeg får en dårlig karakter, for det kommer til at ske alligevel. Og jeg ved, jeg har gjort det bedste, jeg kan, så er der jo ikke noget at græde over. Så har det bare ikke været godt nok til ved en underviserens standard, der er. Det kan jeg jo ikke gøre noget ved nu. Medmindre jeg vil gå igennem en lang klageproces, som jeg har prøvet at læse op på, og det lyder simpelthen for kompliceret. Det gider jeg simpelthen ikke. Jeg har kun klaget én gang over en karakter. Ja. Det var til års karakter. Så den var lidt nemmere. Ja. På en eller anden måde. For jeg husker bare, der skulle jeg skrive, og det er også, eller bare, det er ret nervepirrende at skrive til sin lærer, man har haft gennem 3 år. Ja. At man synes, man fortjener mere, ikke? Det er sådan, men det er en ret god øvelse, det var også derfor, jeg gjorde det, altså sådan at lære, og sådan at turde stå lidt op for sig selv, hvad det angår. Og det var faktisk meget lige til. Der sagde han bare, send 3 grunde til vicerektor, om hvorfor du fortjener 12 i stedet for 10. Ja. Og så ser vi, om vi godtager. Ja, okay. And they did. Der var også en fra min klasse i gymnasiet, der var ude for, at sin SRP fik 10. Men det var sensor, der havde insisteret på 10, og lærervejlederen på skolen havde sagt 12, så lærervejlederen var meget sådan, jeg synes virkelig, at du burde klage, men måtte ikke sige det direkte, ikke? Okay. Og det lykkedes, så hun fik 12 i sin SAP. Wow. Så det var sådan, det var meget fedt. Ja. Så jeg ved godt, det kan virke. Jeg tror også bare nogle gange, at jeg også var sådan, åh, oh, så fik jeg den karakter, det er okay. Altså, det var stadig ja. Godt. Jeg gjorde det bedste, jeg kunne. Som jeg sagde tidligere, jeg får dårlige karakterer i de der teorifag, og jeg er også bare sådan, ja, ved du hvad, jeg forstår dem egentlig heller ikke, så det er okay, at jeg har fået 4 og 7 i dem. Så altså, ja. det kan så jeg det godt kan godt lige give et slag på egoet, men det er ikke de scenarier, du sætter dig ned og begynder at gøre. Nej, jeg tror, det er meget, når min sådan, værdighed som person udfordres. Det var jeg lidt ude for, da sådan, min mor fik en ny kæreste og sådan noget, fordi han skulle ligesom lige finde sig til rette. Og der var nogle gange nogle uheldige situationer, hvor vi talte forbi hinanden, og ligesom, som man jo gør. Nå, du ved, så følte han skulle ligesom skulle opdrage på mig, når jeg var når jeg var 18. Og så var jeg sådan, det er altså lidt for gammel til, at du kan gøre nu som en total fremmed. Du skal ikke sige til mig, men det kunne jeg jo ikke have i mig. Ja. Sådan, jeg kunne ikke artikulere den følelse, da det skete for mig, for jeg følte jo, at han bare var sådan, nå, du er ikke et rigtigt menneske, derfor kan jeg irettesætte dig over for resten af familien, ikke? Og så kunne jeg jo ligesom være sådan, det føler jeg ikke er okay, men det kan jeg ikke rigtig få mig selv til at sige lige nu. Så det er for eksempel sådan noget der, og så sådan noget, ja, når man føler, at man ikke bliver anerkendt på en eller anden måde, også, men jeg tror også, jeg har en forstørret sans af, hvornår jeg bliver anerkendt nok. Og jeg synes, hvad mener du med det? Jeg tror, men det er for eksempel det der med den der pris, ikke? Så bliver jeg nomineret, og så tænker jeg, åh ja, nu har jeg, I got this in the bag. Altså sådan, hvem skulle det ellers være? Og det er jo så bare mit ego, der ligesom fucker med mig der. Og så sætter mig selv op til at tabe på en eller anden måde. Fordi så hvis jeg taber, så taber jeg ekstra hårdt. Ja, for jeg har egentlig lagt mærke til, at du ligesom måler dine succeser. I hvert fald i de enkelte udsnit, vi har fået af dit liv, ikke? Altså, i sådan priser og ikke priser. Ja, jeg tror ikke 100%. Altså det, det er klart, jeg har bedt dig om at komme med få øjeblik, der repræsenterer noget, men jeg synes bare, men at det er meget ikke, sjovt, hvordan det er ikke ser forkert. Du selv det? Det er ikke forkert. Altså, jeg tror, jeg siger til mig selv, jeg ikke ligger væk på det, men det gør jeg 100%. Og det er så nemt at sige, man ikke gør det, fordi det virker sådan lidt skamfuldt på en eller anden måde. Det virker ikke som om, det er jo ikke cool, at man ligger, det er der, man prøver at have sådan sin gang, og ligesom det er det, man måler det efter. Men det betyder jo bare vildt meget. Altså det gør det jo, det er jo fedt at få, det er jo vildt at få et eller andet, som ligesom viser, ja, jeg gjorde det, ikke? Sådan, og at andre kommer også til at se, ja, han gjorde det. Men jeg kan jo også godt leve med at få anerkendelse, bare ved at folk siger, at det, jeg gjorde noget fedt og sådan noget. Det er jo også fedt. Men jeg tror ofte, at når det er de der helt store ting, når det sådan, du skal stå foran hele rollespil Danmark. Og modtage en pris, og modtage, det er klart. Sådan, så bliver det jo også, alting bliver bare skruet op i proportionalitet, ikke? Så det er sådan, alt er jo bare meget større lige pludselig. Ja. Og så bliver ens reaktion jo nok også lidt større, ikke? Jo, det er klart. Og så kan det være, at man fælder en tår. Ja. Yeah. Eller mange. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.